أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا دا بیا اللہ جل جلال ہو تخویف ورکی اخروی دا آخرت مسئلہ دا آخرت حالات ذکر گئی دا پارا دا دی چی دا خلق ہوئی ریگی او مسئلہ دا توحید دا قبول کی او دا ما قبل سران مناسبت شتال لون تک مخ کی دا مسئلہ اسی اوزل بیان شو نو اللہ فرمائی وَيَوْمَا فَهَا وَرَزْبَانْدِ نَبْعَاثُ چِمُنْ فَاسَوْ فِي كُلِّ اُمَّتٍ فَهَرْ يَوْ اُمَّتْ كِ شَهِيدًا يَوْ گَوَا نگوان مراد سوگ دے نابلہ ابن عباس سے فرمائی پدے سرا یرید الانبیاء دا اللہ جل جلال ہو ارادہ دا انبیاء ہو دا لکسنگ چے دنیا کی نبی مبعوث ہو آو پاسو لشے ہو دا مسئلے دا توحید او دا اللہ دا دین دا بیان دا پارا نو مبعوثو نو نبعثو آخرت کی بمدے گوا پاسو لیشن علیہم پدی باندے او من انفسہم چیدہ نفسو نددئی نوی نو یا نسبی طور نبی ددگا قوم بی نو من انفسہم مطلب ددئی نسب والا او یا من انفسهم د دې خلقونه د دې د نفسونو نه او د دې د دې علاقه سره چې دې کې پیغمبرو او دې ته تعلیمات ورکړي نو دک نبی و په دغه امت باندې گواه باسو او د گواهه دا مطلب دی چې هغه په خپل تبلیغ او پر رسالت باندې گواهی ورکړي چی ما دیتا دا اللہ احکامات رسولیو دا مطلب نده چی نبی تا دا امت دا هر هر عمل علم وی نو دا هر انسان چی دا غب امت کی دا هر هر عمل گواہی باور کی چی دا کڑی دا دل دا مراد گواہی دا تبلیغ دا چی دا رسول کرو دا امت تا دا امت خبرنا امان لی وجینا بکا و من براولو تا اے پیغمبرا شہیدن گوا علا ہا اولائی بدغا قوم پا دی خلقو باندے پا قوم استا باندے پا اہل مکہو باندے نیو مسئلہ دامیات ساتا ہے چہ ہر یو امت باندے یو یو گواشو گواہن اغد دوو پکاری نو خبر جواب دادے چی داد دنیا مسئلہ دا یو خبران دا د دنیا مسله ده چې دوه گواهان د شریعت قانون دي او هغه د آخرت مسله ده. ادویمه مسله ده چې گواهی یوم که بیر هو چې کله گواه گواه داسې وي چې عادل وي او د نبی نه عادل څوک کېدای شي نو د یو نبی گواهیم په پورو امت باندې کافی ده چې دوی ته دین رسول شي او دوی دې نه انکار کړي. وجه نبی کاو تا براول په دی باندې گواه نو دا مسله دوی مسی پاره کې هم تیر شي وو چې دا امت بم په نورو باندې گواہی لتكونوا شهداء علی الناس. زکا پا قرآن کی دا نور امتنو حالات ذکر شوی دا حضرت آدم علیہ السلام نواخلی تر نبی علیہ السلام پوری دا دیرو انبیاء واقعات دا غیر امتنو حالات اجمالی یا تفصیلی طور نبی علیہ السلام تا امونگا تا اس دا ذکر شوی دی او دا غرنگی حدیث و مبارکیو کم نبی علیہ السلام تذکرہ کڑی دا نو کسوک داوی چی دا گواہی دا پر علم پکار دے مونگ بسنگا گواہی کو کاغنور امتون را پاسی دل چی تاسو دست گواہی گواہی تاسو خوزمون نرست راغلی ہے نو تاسو تماوی قرآن کی دا غیو واقعات شتا او احادیث مبارکاو کې دا غي واقعات شته نو گواهه پر علم بل واقعه په کار دي او په هغه واقعات باندې علم په قران کې شته نو د دې وجه الله فرمایلی دي لتكونوا شهداء علی الناس او نبی رسول الله صلوات الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تا به گواهو ګرځو نو نبی علیہ السلام با پدیبان نگواہی ورکی کدا امتون انکار کئی او نمانی چه پیغمبر ممتر دا خبر ندر رسول هر امت انکارو کی نو نبی علیہ السلام با مذکشی دا پیغمبرانو تذکیہ باو کی چه آو واکی دا پیغمبرانو چه دے امتونو بارکی کما خبر اگلا چه دا اللہ دینی و ترسولی واکی نبی علیہ السلام با گواہیو کی تذکیہ باو کی چھ واقعی دے پیغمبرانو دے خپل امتنو تا دین رسولیو او دا مسئلہ دیدے ہم ذکر شو دا سورت نساء کی ہم ذکر شوید سورت نساء بارا کی ہوئی او حدیث امراغل دے یو پیرا پیغمبر علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود سے ابتو پرمال چدا اللہ جل جلالہ کلام اغا ما تا تلاوت کا اغا سورة نساء شروع کو او چکل دی آیات تاو رسیدو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید سحالت بیچ ہر یو امت وانی من گوارالو و جئنا بکا لہا اولئے شہید او منتا گوارو کردو پدی امت وانی ہدایت ولست حضور مبارک فجلاش عبداللہ بن مسعود سے تھے حسبک بس دا کافی دا عبداللہ بن مسعود سے فرمایا جما تا قتل حضور مبارک نے دوار استر گنا فکر ابی دے جزو بدی با نگواہی کو مبیا بدی جہنم تو وشتل شی او دی بس اول شی دی تم عذاب اور کول شی زب بدی با نگواہی کو عبداللہ بن مسعود سے فرمایا جما قتل حضور مبارک دستر گنا فکر ابی دے نو اللہ فرمائی وجی نبی کا من بتارا ولو بطور گواہ علا حول پدی اہل مکہ و باندی او پنور امتنو باندی مسلم اخ کی ذکر شویدہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے ورپسین نزول قرآن مسئلہ ذکر گئی ذکر مکہ کی غٹ غٹ مسائل غٹ غٹ مسئلی سلور وی دا قیامت نا انکار و آغا مسئلہ بار بار ذکر کی گی مکی صورت انہوں گی دا رسالت نا انکار و دا حضور مبارک دا رسالت مسئلہ بیا بیا ذکر کی گی او دا غرنگی دا شرک نبی و ناغم بار بار ذکر کی گی نو نزول قرآن مسئلہ ذکر گئی چه قرآن کیسی دی او دا دی ٹکڑی دا ما قبل آیات سر مناسبت دارے چه مخ کی مسئلہ ذکر شوا چه تاسو پا گواہی کوئی دا گواہی دا پر علم بتاو سر دا کم دے نہیں نو اللہ پر مل منتابان دی کتاب نازل کلے دے پائی که دا ہر ضروری شے بیانشتا او دویم دالے چه مخ کی عذابون ذکر شو ددا عذابون نبسنگ بچ کے گی نو دا غیر پارا قرآن علاج دے پو قرآن باندے عملو کا نو اللہ دا نزول قرآن مسئلہ ذکر کئی چه پا قرآن کی سدی قرآن سدہ پارا نازل شے دے کی سدی نو اللہ پرمائی ونزلنا علیک الکتاب مومن نازل کړی دی پیغمبر علیه پتا باندې صداقت د قران صداقت د پیغمبر چې پتا نازل کړی دی پیغمبر او چې مون نازل کړی دی الله کتاب د سحر کهانت او جادو نه دی ونزلنا علیک الکتاب مون نازل کړی تا باندې کتاب کتاب نه مراد قران دی تبیان لکل شی دا بیان د هر یو شی ضروری دی لیکل لشه مطلب دانه ده چه پا قرآن که ده زمیداره خبره مشتا پده که ده سنزانانو خبره مشتا ده ڈاکتره خبره مشتا دا مثلا ده قرآن ده انسانی ده هدایت ده پارا نازل شوه سمره چه ده انسانی هدایت مسئلی ده نو کل نمراد اک خبری مراد ده چه انسان پاگه بانده دنیا کی آخرت کی و قبر کی کامیابی حاصلی نمرات تینا غدی ونزلنا علیک الکتاب تبیان تبیان بیان دے لکل شئن ضروری ان فی الدین چه کم شئ ضروری بے پا دین کیونو داغی بیان پا کی موجود دے دنیاوی پنونو بیان پا کی نشتا او بیا دام اسلام یاد ساتھ ہیں کباز ازای کی دا سینس رسا مسئلہ تعلق ساتھی اللہ دا پلکیاتو ذکرو کی دا اسمانو میں ناغینا مقصود دا اللہ پا قدرت باندې استدلال وی دا سینس بیان نوی یا نور سا مسئلی سا پنون زیبز ذکر شی نو مقصود اگا پنون او دنیاوی علوم ذکر کول نی دا دین یا مسئلہ مقصود وی ہو زمنان پا گیداغی ذکر را شی او دوی ما خبر از آیات ساتھ ہے چلی کل شی نو قرآن کی چی سمرا مسائل لی او سمرا دین دے کدا اقائد سره تعلق ساتی او کدا عمال سره تعلق ساتی او کدا معاشرات و اخلاقیات و معاملات سره تعلق ساتی نو دو پنزو والو ایسو بیان دا شریعت شتا خو اصولا او پا دشو داغی تفاصیل داغی تفصیلات لکدل تصرف دے اکیم و صلا دانش دا چه ماسبحین دمر رکاتو ندی مازگر دور رکاتو ندی سنت ورس رسودی ڈکتی تشتی نو دا طول تفاصیل اغا بیا پا حدیث و مبارکو کی پا قیاس کی او پا اجماع دا علماء کی ذکر دی نو دلتا مراد دے تبیانا لکل شے اصولا پا دے که بیان دا ہر یو شے دے خو غٹ غٹ خبری اصولی بیان دے او پانتشو تفصیلی بیان اغا پا حدیث و مبارکو قیاس و اجماع کی موجود دے دویم نمبر اللہ فرمائی و هدن لا ہدایت تے ہدایت تے انسان تلار خی دے کامیابی لار خی دنیا آخرت کی قبر کی دے کامیابی لار خی دے گمراہین بچ گئی هدن ہدایت تے دلائل بیانی پا دلائل سر لار خی پا احکامات سر لار خی پا مثالون سر لار خی هدن ہدایت تے ورحمتن او رحمت تے رحمت اغوی لکی کی رقت القلب تا او مہربانو تا نو قرآن دے مہربانون سبب دے او قرآن سر دے انسان ظلم نرمی کی او چھ سوکو تکینی او سوکی او ری و بشرا دے کی زیر دے دے جنت او دے جنت دے نعمتنو للمسلمین دے پار دے اسلام رولن کو د پاره د مسلمانانو ورپسې آیاتم ډېر تفصیلی دي مرایم خراب ده زړه وجنه بس دا یو آیات هغه کافی دي و یوم ها ورځ مراد تر قیامت تا نبعثو اللہ وی چی منگ بپاسو و یوم نبعثو و غورس چی منگ پاسو پی کل امت ان پار یو امت کی شہیدن یو گوان علیہم پدر امتنو باندے من انفسهم دا جنس دا نفسنو دا دینا و جینا امونگرا ولو اللہ فرمائی بکا تالا رہ پیغمبرا شہیدن گوان بطور گوا علا ها اولائی پدی اہل مکہ باندے نو دا غیر پر مزکیش و پخپل امت باندے گوا شو و جینا امونگرا ولو بکا تالا رہ اے پیغمبر علیہ السلام شہیدن گوالن غاولائے پدے اہل مکہ باندے پدغ خلق باندے مراد تے اہل مکہ دی ونزلنا واللہ ایمون نازل کردے علی کا پتا باندے اے پیغمبر الکتابا قرآن لرا تی بیانن چدا بیان دے لکل شین لپار دار یو شے ضروری پدین کے وَهُدًى وَهِدَايَةً لِّلْمُهْتَدِينَ وَرَحْمَةً وَسَبَب دې مهربانه دي وَرَحْمَةً وَرَحْمَتَ وَبُشْرَى زَيْرَ دې لِلْمُسْلِمِينَ لپاره د مسلمانانو يا اول اولين يا اخرين يا قوت المتين يا رحم المساكين يا الله کریم خپل ته چې قرآن کوم څه پاند بیان شي چې په دې کې هر شی بیان دی الله مو کوي يا الله هدايت ته گمراهونه په موږ بچ کې یا الله رحمت او مهرباني د خپل مهرباني نعمتونه رحمتونه به مونږ ترایي یا الله زيره کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یا قران د آخرت بار کې زیر ور کړی کریم او الله غزیر مونږ ته نصیب ورکړي یا الله په زمون راضي شي چې دنیا کې مونږ راضي قبر کې مونږ راضي آخرت کې مونږ راضي پر الله مونږ نصیب او صلی الله تعالی علیه